smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 listopada, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Rusza szczyt unijnych przywódców w formie wideokonferencji. Głównym tematem – finanse wspólnoty. Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Jest w nim zapis o podwyżkach dla części pracowników ministerstw. Karambol na obwodnicy Olsztyna. Jedna ranna osoba trafiła do szpitala. Są utrudnienia w ruchu. Bruksela na początek i wideoszczyt z udziałem europejskich przywódców właśnie powinien się rozpoczynać. Początkowo miał być poświęcony wyłącznie walce z pandemią koronawirusa, ale po sprzeciwie Polski i Węgier wobec pakietu budżetowego i mechanizmu praworządności ta sprawa może zdominować spotkanie. W Brukseli jest Beata Płomecka. Witaj Beato. Dobry wieczór. Beato, czego możemy się spodziewać po rozmowie liderów 27? Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak ten szczyt przebiegnie, czy zostanie umówiona współpraca w czasie pandemii i mowa będzie na przykład o uznawaniu szybkich testów antygenowych i później dopiero będą omawiane negocjacje budżetowe, czy też budżecie. Otwarte pozostaje pytanie, ilu przywódców będzie chciało zabrać głos. Jedna rzecz jest pewna w sprawie budżetu. Na tym szczycie nie należy spodziewać się przełomu. No po pierwsze dlatego, że nie ma na stole żadnej konkretnej propozycji rozwiązania patowej sytuacji. Mówi się jedynie o kilku możliwych wariantach, które mają przełamać impas, ale jeszcze nie były one negocjowane. Mamy problemy z połączeniem. Beata Płomecka, dziękujemy za te informacje. Dodam jeszcze, że polski rząd ma wsparcie Sejmu w działaniach dotyczących negocjacji budżetowych. Kilkadziesiąt minut temu za uchwałą autorstwa PiS-u w tej sprawie zagłosowało 236 posłów, 209 było przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Po głosowaniu Sejm wrócił do debaty na temat ustawy i zmian w administracji rządowej. Według PiS-u ma to usprawnić działanie rządu. Opozycja krytykuje zapis o podwyżkach dla części pracowników ministerstw. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady Sejmu. Karolu, co posłowie mówili na ten temat? Posłowie Prawa i Sprawiedliwości podnosili, że nowelizacja jest wynikiem reorganizacji rządu i zmniejszenia liczby resortów. Niektóre działy mają zostać wyodrębnione, w tym geologia czy leśnictwo i łowiectwo. Poseł PiS Piotr Kaleta mówił, że usprawnienie funkcjonowania rządu konieczne jest szczególnie teraz, w czasie pandemii. O to tutaj chodzi, żeby rząd miał mechanizmy takie, które mogłyby być mechanizmami skutecznymi, dobrymi, właściwymi. Opozycja zwróciła uwagę na inny zapis przygotowywanych zmian. Podsekretarze stanu w ministerstwach staną się członkami Korpusu Służby Cywilnej. Według Tomasza Szymańskiego z Koalicji Obywatelskiej oznacza to podwyżki sięgające 10 tysięcy złotych. Wpychacie do kieszeni publiczne pieniądze przedsiębiorców, lekarzy, nauczycieli. Autorzy ustawy zwracają uwagę, że podsekretarze stanu, przechodząc do służby cywilnej, będą musieli zrezygnować z funkcji politycznych, a więc na przykład złożyć mandat radnego albo zrezygnować z członkostwa w partii. Relacjonował Karol Surówka. Karambol na obwodnicy Olsztyna, trasie szybkiego ruchu S16. Jedna ranna osoba została zabrana do szpitala. Zderzyło się 5 samochodów, 2 ciężarówki i 3 auta osobowe, mówi rzecznik olsztyńskiej policji Rafał Prokopczyk. Do zdarzenia doszło pomiędzy węzłem Olsztyn-Jaroty a Olsztyn-Pieczewo, jadąc w kierunku miejscowości Mrągowo. Zdarzenie usytuowane jest na 16 kilometrze oraz pierwszym hektometrze. Kierującym zaleca się objazd miejsca zdarzenia przez Olsztyn. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Utrudnienia mają potrwać co najmniej do 18.30. Mieszkańcy stolicy zapłacą wyższe podatki od nieruchomości i środków transportu. Rada Miasta uchwaliła nowe stawki. Przed głosowaniem szefowa Komisji Budżetu i Finansów Maria Łukaszewicz powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała obie uchwały. Podczas pierwszego czytania nie zgłoszono uwag, nie było też wniosków mniejszości. Ta decyzja dotyczy obu projektów uchwał. Podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych na rok 2021. Stawka podatku od budynków mieszkalnych w przyszłym roku wzrośnie o 4 grosze i wyniesie 85 groszy od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Co do środków transportu, podobnie jak w poprzednich latach, będzie obowiązywać niższa stawka dla samochodów wyprodukowanych w ubiegłym roku i nowszych o około 10%. Jeśli pojazd ma napęd hybrydowy lub elektryczne, stawki zostaną obniżone o mniej więcej 40%. Więcej o tej decyzji stołecznych radnych w programie Tu Trójka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po godzinie 18. A propos Metamorfozy, jeden z najgłośniejszych i najsłynniejszych filmów w historii kina, Ojciec Chrzestny, został właśnie zmontowany na nowo. Chodzi o trzecią, ostatnią część cyklu. Reżyser Francis Ford Coppola nadał mu nowy tytuł, zmienił też wiele scen. Marek Zalewski sprawdzał, czy nowy film może być lepszy od oryginału. Ostatnia część trylogii Ojciec Chrzestny zaczyna się ujęciem opuszczonego domu nad jeziorem i głosem Mike'a Corleone, piszącego list do swoich dzieci. Tak nakręcił ją Francis Ford Coppola 30 lat temu. Dziś mówi, że chce to zmienić. Nowy film ma inny początek i inne zakończenie. Wiele scen zostało zamienionych miejscami i myślę, że film dostał nowe życie. Jest wyjaśnieniem tego, co znaczyły dwie pierwsze części. Twórcy zmieniają swoje filmy po latach wcale nierzadko, mówi krytyk filmowy z miesięcznika Kino Bartosz Żurawiecki. Film Ridleya Scotta Blade Runner ma aż 5 wersji. Polskiego podwórka zaś Ziemię obiecaną. No i także sam Francis Ford Coppola po latach pokazał alternatywną wersję czasu apokalipsy. Ale czy zmieniać dzieło, zwłaszcza tak dobre jak Ojciec Chrzestny, w ogóle warto? krytyk filmowy Artur Zaborski. Nie jestem fanem zmieniania dobrego w lepsze, bo to zazwyczaj kończy się katastrofą i szkodą dla oryginału. Coppola twierdzi, że zmienił film, bo od początku chciał, żeby wyglądał inaczej. Czy to może być prawda? Po tak ogromnym sukcesie, jakim była pierwsza i druga część Ojca Chrzestnego, panowie naprawdę mogli sobie pozwolić na wiele. Może właśnie ta wolność spowodowała, że trzecia część Ojca Chrzestnego jest tak naprawdę najsłabszą częścią tej trylogii. Przemontowanie filmu niekoniecznie może poprawić jego wartość. Może chodzi o coś innego. Pytanie, czy powrót do starych filmów jest motywowany względami także artystycznymi, a nie tylko finansowymi, czyli chęcią zarobienia jeszcze raz na starym materiale? No to pytanie pozostaje otwarte. Czy warto czekać na nowy film? Nie uważam, żeby ona była w jakikolwiek sposób potrzebna, ponieważ ten film się technicznie, technologicznie w ogóle nie zestarzał. Oglądając go dalej możemy zachwycać się zdjęciami, fantastyczną scenografią, rewelacyjnymi kostiumami, no i przede wszystkim tym, co tworzy esencję tego filmu, czyli świetną historią i znakomitą obsadą aktorską. Jeśli całe to zamieszanie sprawi, że nowi widzowie zobaczą trylogię Ojciec Chrzestny, to z pewnością warto sięgnąć po dzieło wybitne, zamiast tracić czas na niekoniecznie dobre nowości. Dla zainteresowanych Koda, śmierć Michaela Corleone. Nowa, trzecia część Ojca Chrzestnego ukaże się na początku grudnia. The Cure. 21 minut po godzinie 18. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jak państwo słyszeli w serwisie informacyjnym, mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na podwyżki. Rada Warszawy podczas dzisiejszej sesji uchwaliła nowe stawki podatków od nieruchomości i środków transportu na 2021 rok. Przed głosowaniem przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Maria Łukaszewicz, warszawska radna z ramienia Koalicji Obywatelskiej, powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała obie uchwały. Podczas pierwszego czytania nie zgłoszono uwag, nie było też wniosków mniejszości. Ta decyzja dotyczy obu projektów uchwał. Podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych na rok 2021. Przykładowo stawka podatku od budynków mieszkalnych w przyszłym roku wzrośnie o 4 grosze i wyniesie 85 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Natomiast dla budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, stawka wyniesie 24 zł i 84 grosze. O 94 grosze więcej niż w tym roku. Pytanie, czy tylko Warszawa jest tu wyjątkiem i czy tylko w stolicy sięga się do kieszeni mieszkańców? Piotr Talaga z Przeglądu Komunalnego przyznaje, że nie jest zdziwiony tym, co się w Warszawie dziś stało. Koszty samorządów rosną w zasadzie w każdej dziedzinie. Natomiast przychody wręcz odwrotnie. Samorządy na trwogę poszukują źródeł finansowania i tych źródeł finansowania poszukują głównie w miejscach, w których mogą, czyli tam, gdzie mogą zwiększyć te daniny publiczne. Jest to na przykład strefa ograniczonego parkowania, mogą to być podwyżki komunikacji miejskiej, podwyżki czynszów, tak jak jest to proponowane w Warszawie, czy też podwyżki opłat tak zwanych śmieciowych za zagospodarowanie odpadów komunalnych. To się dzieje de facto wszędzie. Podobne problemy mają Kraków, Poznań czy Wrocław, ale też mniejsze ośrodki, takie jak Tomaszów Mazowiecki czy Zamość, gdzie w górę poszły opłaty za odbiór odpadów czy właśnie podatek od nieruchomości. Mariusz Gołaszewski, prezes zarządu ASCO Group, ostrzega jednak, że same podwyżki mogą tu nie wystarczyć. Zwiększenie zadłużenia przez samorządy jest w pewien sposób koniecznością. Jeżeli oczekujemy od miast i gmin, że podstawowe usługi komunalne, czyli transport publiczny, oświetlenie ulic, oświata będą funkcjonować, to w warunkach spadających dochodów samorząd musi skorzystać z zewnętrznego finansowania. Zauważył to nawet ustawodawca, który w tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 uchwalił przepisy umożliwiające samorządom zaciąganie kredytów czy emisję obligacji na utratę dochodów, zastępujących utracone dochody. To wcześniej nie miało miejsca, to nie było dozwolone. Władze Warszawy szacują, że zmiana stawek podatku od nieruchomości spowoduje wzrost wpływów budżetu stolicy o ponad 33 miliony złotych. Natomiast waloryzacja stawek podatku od środków transportu ma zapewnić stolicy dodatkowy prawie 1 400 000 złotych. Bye. wanna know how we keep starting fires. It's my desire. It's my desire. It's my desire. Danger, danger. High voltage. When we touch. When we kiss. Danger, danger. High voltage. When we touch. When we kiss. When we touch. Danger, danger. High voltage. When we touch. And when we kiss. Danger, danger. High voltage. When we touch. When we kiss. When we touch. When we kiss. Electric Six i Danger High Voltage, czyli uwaga, wysokie napięcie. 18:30. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i nad ranem się rozpogodzi. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem miejscami w północnej części kraju i w górach. Temperatura od -2 na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze od 0 do 4 stopni. Uwaga, drogi mogą być śliskie. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W zachodniej połowie kraju opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem. No i chłodno. Od 3 do ledwie 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem tylko silniejszy. Zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, Patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja, pralko-suszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Pierogi i groch, kapusta i karp. Gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czar. By gazy nie doskwierały,

a Beata Płomecka w Brukseli, Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum imienia Adama Smitha w Warszawie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Beato, czy zgodnie z planem rozpoczął się wideoszczyt Unii? Tak, rozpoczął się wideoszczyt i sprawy przyspieszają znacznie. Rozpoczął się kilka minut po 18. Rzecznik szefa Rady Europejskiej Charles Michel informował, że rozpoczęli unijni przywódcy od budżetu i od mechanizmu warunkującego wypłatę unijnych funduszy. No i przed chwilą, dosłownie 2-3 minuty temu, rzecznik poinformował na Twitterze, że teraz przywódcy już przeszli do głównego tematu szczytu, który miał być planowany rzeczywiście, czyli pandemia koronawirusa, współpraca unijnych krajów w czasie pandemii, uznawanie wspólnie wyników testów antygenowych, tych szybszych, ale mniej może precyzyjnych. I teraz nie wiemy, czy jeszcze przywódcy wrócą do dyskusji po tej debacie o pandemii, czy też już sprawa jest zakończona. Jeżeli tak, no to dzisiaj na szczycie raptem kwadrans trwała dyskusja. No mówię, jest to informacja sprzed kilku minut. To zaskoczenie, minut. Prawda? Jeszcze wielkie zaskoczenie, bo spodziewaliśmy się z tego przynajmniej, co nam mówili unijni dyplomaci w ostatnich dniach, a na pewno od wtorku i wczoraj, kiedy mowa była o przygotowaniach do szczytu, to wielu przewidywało, że po pierwsze, oczywiście Charles Michel zabierze głos, także kanclerz Niemiec Angela Merkel z racji prezydencji, później premierzy Polski i Węgier i jeszcze z tego, co nam mówiono, prawdopodobnie premierzy krajów południa będą chcieli zabrać głos, którzy czekają na pieniądze chociażby z Funduszu Odbudowy. No, okazuje się, że na razie na pewno wiemy, że zabrał głos Charles Michel i Angela Merkel. Nie mamy informacji o tym, kto jeszcze brał udział. No, czekamy cały czas. Jest to naprawdę duże zaskoczenie, jeżeli tylko 15 minut trwała dyskusja o budżecie. No i teraz tylko pandemia. Ale ja też nie przewidywałam, że tak krótko, bo spodziewaliśmy się, że jednak debata będzie dłuższa, ale przewidywałam, że właściwie żadnych wniosków konkretnych po tym szczycie nie będzie. Jednak pamiętajmy, to jest wideokonferencja, czyli nie służy ona negocjacjom. To po pierwsze. I wszyscy dlatego już mówią, że trzeba będzie zjechać, przywódcy będą musieli zjechać do Brukseli na szczyt w grudniu, żeby już kluczowe decyzje podjąć. A po drugie, no nie ma jeszcze żadnej konkretnej propozycji na stole, jeśli chodzi o rozwiązanie tej patowej sytuacji. Mówi się o kilku możliwościach, ale konkretnej, co do której toczyłyby się rzeczywiste negocjacje, co do brzmienia ich, no to tego nie ma. A jeżeli chodzi o te możliwości, no to przede wszystkim możliwa, o tym się mówi pytanie, czy będzie zgoda, możliwa deklaracja unijnych liderów, nie komisji, nie prezydencji, ale unijnych liderów, dołączona do pakietu budżetowego, mówiąca o tym, że ten mechanizm nie będzie ani uznaniowy, ani arbitralny, że będzie w oparciu o obiektywne kryteria, to po pierwsze. No i słyszę z tego też, że może należałoby przyjąć taką formułę, że owszem, mechanizm praworządnościowy będzie przyjęty, warunkujący wypłatę unijnych funduszy, ale Komisja Europejska, czy też kraje będą mogły zaskarżyć go od razu po przyjęciu do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, a Komisja zobowiąże się, że do czasu werdyktu unijnych sędziów w Luksemburgu nie będzie korzystać z niego. To by oznaczało, że mniej więcej 2 lata cała sprawa by się toczyła w unijnych sądach. A jeszcze tylko dodam do tego, że niektórzy, jest część prawników unijnych i to rzeczywiście od pewnego czasu, która mówi, że raczej będą problemy z tym mechanizmem praworządnościowym w unijnym trybunale i może się tak zdarzyć, że zostanie on zakwestionowany. Więc takie są tylko propozycje. Pytanie, czy będzie co do tego zgoda, no ale to te negocjacje będą się toczyć. Panie Andrzeju, zaskoczyła pana ta sytuacja? Znaczy o tyle zaskakuje, że na lipcowym szczycie w Brukseli przecież holenderski premier zapowiedział weto, jeżeli coś by poszło nie po myśli jego kraju i wszyscy rozumieli, że Holandia jest krajem dosyć oszczędnym i nie chce się dzielić nadmiarem swoich środków. Także nikt, zauważmy, nie oskarżał Holandii o rozbijanie czy chęć opuszczenia Unii Europejskiej. W Polsce ta, moim zdaniem, całkowicie sztuczna i naturalna histeria związana z ewentualnym naszym wetem jest zaskakująca. Poza tym zauważmy, że tak na dobrą sprawę tu nie chodzi o tak zwany mechanizm praworządności, tylko chodzi o rzecz znacznie poważniejszą, bo otóż kierownictwo Unii Europejskiej chce za pomocą rozporządzenia zmienić literę traktatów. Także to chodzi przede wszystkim o zmianę traktatów i tu weto jest moim zdaniem niezbędne. No, natomiast mamy przecież doskonałe doświadczenia i jakby i polityczne z negocjacjami z Komisją Europejską. Ostatnio przecież też nawet polskie firmy jak Orlen twardo negocjowały różne rozwiązania związane chociażby z fuzją na polskim rynku. Także to są naturalne mechanizmy, które są używane i nie można ich używać czy nazywać jako rzeczy, które mają doprowadzać do wyprowadzania kraju. A propos już w ogóle samych pieniędzy, jeżeli też tutaj ten aspekt czysto finansowy się pojawia. Pamięta pan, jak zadowolony wrócił niedawno nasz premier z Brukseli, oświadczając, mamy dobre pieniądze od Unii. Takie pan premier przywiózł właśnie wrażenie. Natomiast pamiętajmy, że Unia Europejska od marca 2015 roku do końca 2018 roku użyła ponad 2,5 biliona euro na próbę wyciągnięcia się z krachu 2008 roku i niestety ta próba nie powiodła się. Czyli wtedy użyto znacznie większych pieniędzy, a mimo to sytuacja, zwłaszcza w strefie euro, zauważalnie nie poprawiła się. Także stąd te pieniądze, które dzisiaj są wymieniane, które w dużej mierze są pożyczką też, o czym warto pamiętać, nie będą mogły na podstawie doświadczeń z lat poprzednich tak znacząco wpłynąć na poprawę sytuacji ekonomicznej czy w Polsce, czy we Włoszech, czy w innych krajach. Beato, proponuję, podsumujmy teraz, jak to będzie. Jeśli chodzi tylko o pieniądze, to oczywiście mimo wszystko należy stwierdzić uczciwie, że to jest dosyć dobry pakiet jednak wynegocjowany. No 123 miliardy euro dotacji. Oczywiście pomaga w tym fundusz odbudowy. 2,5 biliona. Co to jest wobec 2,5 biliona zużytych w ciągu 3,5 oczywiście roku? Ja jednak tylko myślę o, ja cały czas mówię o Polsce, pieniądzach jej przyznanych w porównaniu z dotychczasowymi budżetami siedmioletnimi. Już w tej obecnej perspektywie mówiliśmy, że to maksimum, co Polska mogła dostać z Funduszu Spójności 80 miliardów euro raptem. Teraz dostaje 60 miliardów, rzeczywiście są cięcia. Niemniej Fundusz Odbudowy pomaga, no i dostaje te na możliwości budżetowe. Możemy dyskutować dzień i noc, czy ten budżet ciągle zmniejszany przez ostatnie 20 lat, to dobrze dla Unii czy nie, ale tego nie rozwiążemy, bo oczywista jest nasza odpowiedź, że to jest za mało, ale to jest takie zażalenie do Pana Boga, bo mamy kraje, które oszczędzają i nigdy więcej wpłacać nie będą, przecież to jest oczywiste. Cały czas myślę, że należy to porównywać, jeśli chodzi o porównanie z dotychczasowymi siedmiolatkami, 123 miliardy euro, jednak z budżetu w porównaniu z innymi krajami to jest dużo, plus jeszcze 32 miliardy, zdaje się, to są pożyczki z tego Funduszu Odbudowy, więc pakiet całkiem spory i dobry w porównaniu z innymi krajami i na możliwości, które mamy, bo można oczywiście mieć rozbuchane oczekiwania, tylko możliwości są takie, a kraje członkowskie pilnujące swoich interesów wiedzą, że zwłaszcza kraje Europy Zachodniej wiedzą, że więcej wpłacać do budżetu nie mają. To tyle. Beato, czyli teraz czekamy pytanie, na normalny szczyt. Czy te pieniądze będą właśnie, więc teraz czekamy, myślę, na grudniowy szczyt. Nawet warto powiedzieć, że gdyby Polska użyła weta, to nawet w wypadku polskiego weta, czy nawet węgierskiego, w wyniku prowizorium możemy nawet dostać jeszcze więcej niż z tych teraz jakby wynegocjowanych. Z tym jeszcze więcej bym nie przesadzała. Może rzeczywiście ten ostatni rok to jest rok, kiedy jest kumulacja unijnych projektów. Ten rok 2020 jest kumulacja unijnych projektów i te pieniądze rzeczywiście teraz dla Polski są większe niż w całej siedmiolatce, a prowizorium budżetowe oznacza przeniesienie tych wydatków na przyszły rok. No to tak, ale to jest też prawda, że pieniądze dla rolników są wypłacane, pieniądze na utrzymanie administracji unijnej też są wypłacane, tylko wieloletnie projekty już nie mogą być zaczynane. Pamiętajmy też o tym, że to są jedne dwunaste, aczkolwiek To powiedziawszy, przyznaję, że rzeczywiście w porównaniu z tą ta przyszła siedmiolatka troszeczkę będzie uboższa, bo odejmując fundusz odbudowy będzie uboższa rzeczywiście pula pieniędzy dla Polski, więc ten porównywalnie mniej więcej to może być w przyszłym roku, tylko patrząc z perspektywy siedmioletniej, no to już mogą się problemy pojawić z finansowaniem wieloletnich projektów. Czekajmy, znaczy nikt nie mówi, że to weto zapadnie, myślę, że należy poczekać, no bo jak rozumiem, jeżeli rozmowy się toczą, no to w dalszym ciągu jakieś propozycje mogą być na stole i zobaczymy, czy to rzeczywiście weto zostanie złożone w grudniu, bo czyli wtedy to już będzie ostateczny mówiąc, moment. Czekamy. Teraz przegląd europejskiej prasy ekonomicznej, Kuba Witkowski. Temat numer jeden, a jakże, i to przewijający się od kilku dni w wielu europejskich gazetach, to oczywiście sprawa weta Polski i Węgier w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027. Zdania publicystów na temat tego, co się stało, są oczywiście podzielone, ale dominują głosy krytyczne. Orban psuje perspektywy dla następnych pokoleń, pisze na przykład węgierska Neprzawa i zwraca uwagę na kryzys epidemiczny, który do walki z pandemią wymaga pieniędzy unijnych. Luksemburski Tageblatt nie przebiera w słowach. Dwa narodowo-konserwatywne rządy nie chcą już przestrzegać demokratycznych i konstytucyjnych zasad Unii Europejskiej, ale chcą nadal dostawać pieniądze z Brukseli. W podobnym tonie krytycznym pisze też Słowacka Prawda. W nieco bardziej stonowany sposób sprawę komentuje niemiecki Neue Zürcher Zeitung. Odmienne podejście partii rządzących na Węgrzech i w Polsce do praworządności jest faktem, którego ani Rada Unii Europejskiej, ani Parlament nie mogą wyeliminować. Nie ma co się dziwić, że konsekwencją rozporządzenia może być zamrożenie ogromnych środków wspólnoty. Unia Europejska stacza się po śliskim zboczu kryzysu, z którego nie ma wyjścia, obawia się natomiast belgijski De Standard. Decydując się na opcję nuklearną, Węgry i Polska izolują się w Unii, ale wykluczenie ich byłoby koszmarem niewykonalnym z prawnego i politycznego punktu widzenia. To próba ochrony przed przypadkowym zastosowaniem broni, natomiast weta węgierski dziennik Magyar Nemzet. Kryterium praworządności jest tylko pretekstem do narzucenia liberalnych wartości krajom takim jak Węgry. Oprócz lobby homoseksualnego możemy oczywiście oczekiwać, że pojawią się ci, którzy uważają nielegalną migrację za dobrą i akceptowalną. Dużo szerzej cały spór analizuje natomiast włoskie Corriere della Sera. Ani Warszawa, ani Budapeszt nie są tu największym zagrożeniem dla budżetu i funduszu naprawczego. Prawdziwe zagrożenie nadchodzi ze strony tak zwanej skąpej czwórki – Austrii, Holandii, Szwecji i Danii. W tle walki o budżet na arenie europejskiej toczy się bowiem jeszcze jedna batalia. Chodzi o fundusze dla tak zwanych krajów południa. Czterej skąpcy nie chcą wspierać południowych państw wspólnoty takich jak Grecja, Portugalia czy Włochy, które są pogrążone w kryzysie. Latem zapadły decyzje, że subwencje będą wypłacane, ale wspomniana czwórka państw chce to za wszelką cenę opóźnić. Jakie jeszcze tematy pojawiają się w gazetach? Hiszpański El País pisze o tym, że Bruksela nie wierzy w optymistyczne założenia budżetowe Hiszpanii i uważa, że rząd zawyża potencjalne wpływy z nowych podatków, a także nie ma co liczyć na dodatkowy miliard euro z uszczelnienia budżetu. Tymczasem serwis Euronet Plus za pośrednictwem niemieckich rozgłośni radiowych informuje o działaniach Komisji Europejskiej wokół programu Zero Zanieczyszczeń, a czeskie Hospodarskie Nowiny donoszą o dzisiejszym internetowym spotkaniu, w którym wezmą udział szefowie rządów Czech i Austrii. Dyskusja będzie próbą odpowiedzi na pytania dotyczące wyjścia z kryzysu wywołanego pandemią. Przegląd opracował Kuba Witkowski. Natomiast Polski Instytut Ekonomiczny, panie Andrzeju, przedstawił bardzo ciekawy raport Europa 2050. Siedem głównych ryzyk w epoce post-COVID. Jak pan przyjął ten raport? Z zainteresowaniem, ale raport jednak ma taki fundamentalny błąd, jeżeli chodzi o widzenie Europy 2050, bo ona jest moim zdaniem ta wizja skutkiem, iż Unia Europejska odrzuciła, nie zrealizowała strategii lizbońskiej, która ostatecznie została porzucona w 2010, a to właśnie ta strategia miała uczynić z Unii Europejskiej obszar pod względem technologicznym wyprzedzający Stany Zjednoczone, bardziej konkurencyjny gospodarczo, tak aby nawiązać konkurencję z krajami Azji, które przypomnijmy kilka dni temu podpisały umowę o wolnym handlu, tworząc jeden z największych obszarów gospodarczych wolnego przepływu towarów i usług na świecie. Stąd dzisiaj te problemy, które wymienia raport, są tylko, można powiedzieć, rezultatem wcześniej porzuconej z dobrze zdefiniowanej drogi, a to tylko dlatego, że kraje jednak podążały wcześniej i postanowiły podążać tą kolejną jednak państw zwiększających poziom świadczeń społecznych, zapominając, że niestety jest to droga jednokierunkowa ku przepaści i dzisiaj widać, że i starzejące się społeczeństwo, które raport definiuje jako jedno z największych, można powiedzieć, zagrożeń, używając takiego określenia, rozwarstwienie demograficzne, które w Europie coraz szybciej następuje, bardziej można powiedzieć niż chyba takie majątkowe, sprawia, że Unia Europejska schodzi na margines i ta pozycja jeszcze 10 czy 20 lat temu przechodzi już na naszych oczach do historii. Znajdziemy się w ogonie postępu technologicznego. Też czytamy w tym raporcie właśnie. Niestety, jak widać po ilości innowacyjnych różnych rozwiązań i to, że dwie amerykańskie dzisiaj firmy, jak ten raport przypomina, kontrolują praktycznie cały rynek oprogramowania, które używamy w swoich smartfonach, to wskazuje, jak daleko Unia, mimo nieprawdopodobnych finansowych nakładów w ostatniej dekadzie, nie potrafi już nawiązać jakiejkolwiek walki konkurencyjnej ze Stanami Zjednoczonymi, a co dopiero z krajami azjatyckimi, które jeszcze bardziej są właśnie dynamiczne pod tym względem. Będziemy wracać na pewno do tego raportu. Kończymy. Dziękuję bardzo. Beata Pomecka, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i my, Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Do usłyszenia. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision may molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Split. Zapraszamy do reklamy.